sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 marca, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Będzie kontrola cen niektórych produktów, to element rządowej tarczy antykryzysowej. Pakiet dla niemieckiej gospodarki przyjął Bundestag. W serwisie też o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Brakuje środków ochronnych. Jeszcze dziś rząd przyjmie projekty ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Jednym z jej elementów ma być stały limit ceny na produkty pierwszej potrzeby. Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że ma to powstrzymać producentów przed irracjonalnymi podwyżkami. W tych towarach krytycznych, mam na przykład na myśli te słynne już maseczki, rzeczywiście był sztywny limit i marży i ceny, no tak, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, w których ktoś wykorzystuje naturalny w nas strach do tego, żeby windować bardzo nieracjonalnie ceny tych maseczek. W ostatnich tygodniach ceny maseczek w niektórych sklepach wzrosły nawet 10-krotnie. Tańsze pożyczki i kredyty to z kolei ułatwienia, które do tarczy antykryzysowej proponuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Tomasz Chrustny tłumaczył w Trójce, na czym miałyby polegać zmiany. W przypadku produktów krótkoterminowych do 30 dni koszty pozaodsetkowe pożyczek mogą wynosić do 25, prawie do 26%, a zatem jest to znacząca część wartości udzielonego finansowania, zatem jest to znacząca część, która obciąża budżet konsumenta. Jeżeli tarczę antykryzysową w tym tygodniu przyjmie Sejm, a w przyszłym Senat, miałaby zacząć obowiązywać od 1 kwietnia. Niemiecki Bundestag przyjął pakiet pomocowy dla gospodarki prawie jednogłośnie. Od głosu wstrzymali się posłowie eurosceptycznej AfD. Na uchronienie gospodarki przed kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa rząd Angeli Merkel przeznaczył prawie 750 miliardów euro. Minister finansów Olaf Scholz powiedział, że obecny koronakryzys może wywołać znaczne szkody w niemieckiej gospodarce. Przede wszystkim musimy zapewnić dobrą opiekę zdrowotną dla ludzi, u których stwierdzono koronawirusa i których należy chronić. Ponadto musimy zapewnić egzystencję obywatelek i obywateli, która jest zagrożona przez kryzys. I wreszcie, po trzecie, musimy ustabilizować gospodarkę i utrzymać miejsca pracy. Robimy to szybko, przeznaczając wielką sumę pieniędzy. Wartość polskiego pakietu pomocowego to około 212 miliardów złotych. Chińskie platformy sprzedaży internetowej wznawiają wysyłanie do Polski środków ochronnych w walce z koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Wcześniejsze wstrzymanie sprzedaży dla konsumentów z Polski, m.in. maseczek ochronnych, miało być wynikiem nieporozumienia. Portal AliExpress już od dziś ponownie przyjmuje zamówienia z Polski na takie środki ochronne przed koronawirusem jak maseczki czy płyny dezynfekcyjne. Łączący kupców i fabryki w sprzedaży hurtowej portal Alibaba sprzedaż tego typu towarów do Polski udrożni już w piątek. Obydwie platformy po interwencji Ministerstwa Cyfryzacji zobowiązały się też do przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym, takim jak na przykład spekulacje cenowe. To właśnie o to, aby do Polski nie trafiały towary po zawyżonych cenach, starali się urzędnicy polskiego resortu cyfryzacji. Jak podkreślają, wstrzymanie przez obydwa portale sprzedaży było wynikiem nieporozumienia, które udało się wyjaśnić po kolejnych rozmowach z przedstawicielami chińskich władz. Polscy konsumenci i firmy ponownie mogą dokonywać zakupów online na obydwu platformach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 4 oddziały poddane kwarantannie i 20 pacjentów leczonych na koronawirusa. Tak wygląda sytuacja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Największy szpital w Polsce stara się nadal prowadzić część normalnych zabiegów niezwiązanych z koronawirusem. Placówka została podzielona na dwie części. Do jednej trafiają pacjenci z podejrzeniem koronawirusa, do drugiej z innymi schorzeniami. Nadal głównym zmartwieniem jest brak zapasów środków ochrony osobistej dla personelu, mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Bo coraz większe grupy ludzi muszą być zabezpieczane przed potencjalnym zakażeniem, jeżeli chodzi o COVID. Ponad 100 lekarzy i 300 pielęgniarek przebywa w domach z różnej przyczyny i nie może przychodzić do pracy. Pomagają setki studentów medycyny. Pomagają w pewnego rodzaju czynnościach dotyczących dotyczących inwentaryzacji sprzętu, rozdziału środków ochrony osobistej. Szpital uruchomił własne laboratorium, w którym sprawdza, czy pacjenci oraz personel nie są zarażeni koronawirusem. Naszym ograniczeniem jest jak gdyby metoda, którą wykonujemy te testy, bo to jest tak zwana metoda półautomatyczna, która pozwala na wykonanie 100 testów na dobę. Za nieco ponad tydzień szpital powinien uruchomić w pełni automatyczny, a co za tym idzie szybszy i bezpieczniejszy system, który pozwoli przeprowadzać około 2000 testów na dobę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W jednostkach wojskowych trwają akcje zbierania krwi. To odpowiedź żołnierzy na apele regionalnych centrów krwiodawstwa, które w czasie epidemii koronawirusa mają braki. Krew honorowo oddają żołnierze zawodowi, terytorialsi i słuchacze wojskowych uczelni, którzy nie mają teraz zajęć. Są oczywiście podczas tych akcji zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa. Studenci są separowani, czekają w odpowiednich kolejkach, w maseczkach. Są specjalne umywalnie do rąk. Dbamy o to, żeby zachować jak najwięcej rozsądku podczas tych wszystkich akcji. Mówiła pułkownik Joanna Klejszmidt ze Sztabu Generalnego. Krew może oddać każdy, kto nie ma objawów przeziębienia, gorączki, kaszlu czy duszności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami mroźna noc, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Podhalu temperatura ma spaść do minus 13 stopni, w centrum minus 7, nad morzem do minus 5. Uwaga na porywisty wiatr w górach, może osiągać do 80 km na godzinę. Dzień ponownie piękny i słoneczny, jutro będzie od 7 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 12 minut po godzinie 20. Zaczynamy drugą godzinę. O, to właśnie, to trzeba umieć czytać. Dokładnie 7 minut po godzinie 20. Dziękuję, Michał. Michał Jakubik nawet na zegarku trzyma, taką pieczę nad nim trzyma, że mnie poprawił. Agnieszka Szydłowska, Michał Jakubik, Bartek Gil. Zapraszamy na drugą godzinę naszego wspólnego wieczoru w Trójce. I'm in love with 12 kolejnych utworów, które pojawią się na antenie programu trzeciego, zostało wybranych przez słuchaczy. Rzuciłam wczoraj w internecie takie hasło, że tylko poważne oferty mnie interesują i jeżeli ktoś ma ochotę, to może do mnie napisać, proponując utwór i dopisując jakieś zdanie do tego utworu, a także pozdrowienia, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Te zdania oczywiście nie były na jakiś zadany temat. No, naturalne jest, że odnoszą się do obecnej sytuacji. Tych propozycji przyszło znacznie więcej niż 12, więc aby nie zmarnować tego potencjału i tych wspaniałych utworów, które zostały zgłoszone, postanowiłam, że dzisiaj zagramy po prostu pierwszych 12 propozycji, które wpadło do mojej skrzynki, a kolejne do momentu, do którego je przyjmowałam, a więc mamy tam przynajmniej jeszcze 2 razy 12, a myślę, że więcej. W kolejnych programach zaproponuję i przedstawię na antenie. Dam znak, kiedy to się wydarzy wcześniej. W każdym razie The Knife, duet The Knife, który otwiera drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, to propozycja od Rafała N. Nie mogę nazwiska na antenie podać, no ale zdanie, które Rafał dopisał do tego utworu brzmi, żebyśmy wkrótce mogli powrócić do życia, jakie wiedliśmy wcześniej i w każdym aspekcie, żeby już było normalnie. No pewnie tutaj można byłoby rozpocząć, Rafał, ciekawą dyskusję o tym, czy warto wracać do poprzedniego życia w każdym aspekcie, czy może ciekawie byłoby jakieś wnioski wyciągnąć z tej sytuacji, ale mam nadzieję, że kiedyś nam się jeszcze zdarzy tak pogadać. Zanim kolejny utwór, wcześniej Wioletta Myszkowska, która trzyma rękę z kolei na tym, co w Trójce się dzieje. Mamy zmienioną ramówkę, więc przypominamy specjalnie i takimi dużymi literami o tym, co przed nami w programie na antenie. Dzisiaj w Trójce. Po północy solówkę zagra fortepian. Tak uczcimy zbliżający się Piano Day, Dzień Fortepianu, który przypada na 28 marca. W specjalnym wydaniu Ciemnej Strony Mocy pojawią się nowe kompozycje polskich i zagranicznych artystów, skomponowane właśnie na tę okazję. Prowadzi Aleksandra Kaczkowska. A po czwartej przypomnimy Państwu audycję Świat z lotu Drozda. Przeniesiemy się m.in. na grecką wyspę Antikythira. 500 euro miesięcznie przez 3 lata oferowano za osiedlenie się w tym miejscu. A czy warto? Na to pytanie starali się odpowiedzieć Wiktoria i Wojciech Doroszowie. Zakończymy koncertem. Wrócimy do grudnia 2016 roku, kiedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Monika Brodka zagrała utwory z płyty Clashes. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska, o tym, co dzisiaj jeszcze na antenie Trójki. Warto także korzystać z naszej podpowiedzi na stronie polskieradio.pl/Trójka. Tam ramówka jest zawsze aktualna. Tymczasem u nas kolejny utwór z tych wybranych przez słuchaczy. Programu alternatywnego, programu PS, Radiowego Domu Kultury. No, słuchacze, którzy odpowiedzieli na mój apel. The White Stripes, tak nazywał się ten zespół. Don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Everything for two. like a summer rose. I just don't know what to do with myself. The White Stripes wybrzmiało na naszej antenie. Ten czas dziwny, inny, jest czasem też, który moim zdaniem trzeba wykorzystywać także na naukę. W poniedziałek w nocy, wieczorem, a w nocy we wtorek na antenie pojawił się program PS, który nagrałam w domu we własnej sypialni, korzystając z komputera, telefonu, no i rzeczywiście trochę kawałka sznurka, który mi pomagał. Kiedyś może opowiem w czym. Udało się. A dzisiaj Bartku, zwracam się do Bartka Gila, który wydaje ten program będąc w domu, udało mi się połączyć telefon. Jest z nami Agnieszka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zawsze Bartek Gil czuwa nad łączeniem telefonów, dlatego tak się do niego zwróciłam. Przepraszam, że czekałaś, ale to od ciebie właśnie The White Stripes i znaczący dużo tytuł I Just Don't Know What To Do With Myself. No, coś jeszcze chcesz dodać do tego konkretnego utworu? Dlaczego wybrałaś właśnie tę piosenkę? Dlaczego wybrałam tę piosenkę? Bo po prostu bardzo ją lubię, ale też chciałam ją, jeśli mogę, przy okazji dedykować wszystkim koleżankom z pracy z niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kłaju, wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, wszystkim, którzy muszą siedzieć w domach i wszystkim tym, którzy muszą jechać do pracy w ten trudny czas. No właśnie, bo ja zapomniałam to dać na antenie, właśnie twoja dedykacja brzmiała dla wszystkich rejestratorów medycznych. Tak jest. I chciałam od razu wyjaśnić, kim są rejestratorzy. Jak rozumiem, to są te osoby właśnie pierwszego kontaktu z dzwoniącymi, którzy no, mają tysiące problemów różnego kalibru. Dokładnie tak, dokładnie tak. A jest ciężko, czas jest bardzo ciężki, naprawdę, psychicznie. A czy masz już jakieś sposoby takie, które ci pomagają, tobie prywatnie? Mi prywatnie co pomaga? Na pewno jak wracam do domu, to pomaga mi wino i Beatlesi. No, ale to niebezpieczne, jeżeli stanie się takim stałym sposobem relaksowania. Nie, nic, absolutnie nie. Służba zdrowia absolutnie się odcina od takich rzeczy, to tylko symbolicznie. Symbolicznie. No, Beatlesi i to wspomniane przez ciebie, ja powinnam dodać dla porządku, bezalkoholowe wino. Tak. To oczywiście, jak rozumiem, po pracy, a tak, żeby też coś dla ciała zrobić? Coś dla ciała. Mieszkam obok lasu, więc często z mężem chodzimy i fotografujemy, bo mąż jest absolutnym fanem fotografii analogowej, więc ja mu towarzyszę bardziej, a on sobie fotografuje. To w takim razie życzę wam takich bezpiecznych oczywiście wyjść na zewnątrz, no i też skutecznego relaksu po pracy. I bardzo dziękuję za The White Stripes. Dziękuję również. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Tak, bo zapomniałam też dodać, że zaznaczyłam w tym moim ogłoszeniu o tym, że szukam piosenek, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może podać numer telefonu. I właśnie taka sytuacja wydarzyła się w przypadku Agnieszki. No dobrze, to kolejna propozycja. I'm

day I saw a deadhead sticker on a Cadillac. A voice inside my head said, don't look back, you can never look back. I thought I knew what love was, what did I know? Those days are gone forever, I should just let them go. But I can see you, your brown skin shining in the sun. You got the top. The Boys of Summer, jeszcze tak, żeby było bardziej perwersyjnie na ten czas, wybraliśmy wersję na żywo tego nagrania w wykonaniu Bad for Lashes. Oczywiście to nie jest pierwsze wykonanie tego utworu. W ogóle mi się ten utwór kojarzy z dzieciństwem i z słuchaniem Trójki. Ze mną jest Ewa, dobry wieczór, która ten utwór wybrała. Dobry wieczór. A to wiesz, czym się kojarzy? Pamiętasz jeszcze oryginał, czy właśnie na dopiero Bad for Lashes wprowadziło tę piosenkę do waszego życia? Ja się urodziłam troszkę po wersji oryginalnej Dona Henleya, ale wersja Bad for Lashes, szczerze mówiąc, rozwaliła mnie na łopatki. To prawda, zwłaszcza kiedy się ten smutek, bo w oryginale jakby no, cały czas jest taki wigor, który tutaj jest zastąpiony melancholią, niedopowiedzeniem i robi się z tego bardzo ciekawe połączenie. A dlaczego wybrałaś ten utwór dla nas, żebyśmy go wspólnie słuchali? Raz, że właśnie ta wersja jest tak zupełnie wyjątkowa, nie mogę się od niej oderwać w zasadzie przez ostatnie parę tygodni, a drugi powód jest taki, że jest to jedna z najpiękniejszych moim zdaniem piosenek o takiej tęsknocie za czymś, co bezpowrotnie minęło. I myślę, że my teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy przystosowujemy się do nowego, tęskniąc właśnie za tym, co było kiedyś i wspominamy. I do tego jeszcze nikt nam nie powiedział, że uwaga, przygotujcie się, bo za chwilę będziecie tylko wspominali pewne rzeczy, bo z reguły ludzie uważają, że mogliby się przygotować na zmianę, co oczywiście jest nieprawdą, no ale kiedy ona nas zaskakuje i dzieje się z godziny na godzinę, z dnia na dzień, no to wtedy rzeczywiście jest za czym tęsknić. A w jakim składzie przebywacie na kwarantannie? W odosobnieniu? Jest nas piątka. Jestem ja, mój mąż, Przemek, dwoje dzieci, dwóch chłopaków, Bartek i Błażej oraz kot. No tak. Czyli macie wszystko w domu. Pracę, szkołę i opiekę nad kotem. Tak. I wielki slalom pomiędzy wszystkim. To zapytam cię o coś, o czym już wiemy, jak odpowiesz, podobnie zresztą jak ja. Jak z tym nadrabianiem wszystkich seriali, czytaniem wszystkich nieprzeczytanych książek, no i w ogóle z poświęcaniem czasu na przyjemności? Właśnie zastanawiałam się, kto ma na to czas, bo my raczej nie akurat. Staramy się pracować zdalnie, staramy się pomagać dzieciom w lekcjach. Kończymy trochę remont, opiekujemy się kotem i tego czasu tak jakby brakuje. No właśnie, mam dokładnie mimo tak wszystko. Samo. I jeszcze dzieci jakoś przez to, że nie mogą się wybiegać i wyszaleć, strasznie długo nie śpią, więc tak naprawdę zasypiamy wszyscy razem. Ewa, pozdrawiam was serdecznie, pozdrowienia dla całej waszej rodziny. Bardzo dziękuję za ten wybór. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. I biegniemy dalej z utworami. 12 pierwszych propozycji wybrałam, niczego nie zmieniłam, nie ma żadnego utworu, który jakby wypadł, bo nie spełniał moich kryteriów, czy też nie podobałby mi się osobiście, ale też muszę przyznać, że wszystkie te 12 pierwszych propozycji po prostu super lubię. As she walks in the room, The Rip to zespół Portishead, nagranie, które no, ma już swoją długą historię. Właśnie teraz sprawdzałam, ile lat minęło od wydania płyty Third, bo właśnie z tego albumu ten utwór pochodzi. Ta płyta ukazała się w kwietniu 2008 roku. 28 kwietnia będzie obchodziła 12 urodziny. No ale w przypadku takiej muzyki akurat i tak charakterystycznej dla stylu, czy też charakterystycznej dla konkretnego wykonawcy, ten czas jest łaskawszy. Utwór wybrał dla nas Wojtek, który dopisał takie zdania do tego. Może nie najgorsze to siedzenie w domu, dużo czasu na słuchanie muzyki, nadrabianie zaległości filmowych, książkowych. Ludzi żywych brakuje. Obudźmy się w zdrowym świecie. Tak napisał Wojtek i od niego posłuchaliśmy utworu Portishead. To pora na kontynuację tej ścieżki elektronicznej. We'll be right back.

Panda du Prince pojawił się na naszej antenie, bo wybrał go dla nas Wojtek. Zostań w domu z Trójką. A drugą godzinę naszego spotkania skończymy z wyborem Juliusza. Juliusz napisał tak. Jest tak, jak w klasycznych filmach z prostszych czasów. Ludzie zamknięci na małej przestrzeni plus to wszystko, co wychodzi, a czego nie chcieli wiedzieć. No i piosenka od Juliusza. This is the kid. Bash out. And so the outside, it bashes us in, bashes us about a bit. Feel it tugging you, plowing you flat. Then feel it filling your sails and warm on your back. Szklane domy. Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Część pierwsza. Szklane domy. Fragment trzeci. Położenie żony i syna było zabezpieczone. Już sama pensja oficerska, wypłacana punktualnie, wystarczyłaby najzupełniej. Nadto Seweryn Baryka przed pójściem na front wyjął z safesu bankowego znaczną część swych oszczędności. Zamienił na złoto i na wszelki wypadek zakopał w piwnicy wraz z biżuterią